بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. عزت مندو مجاهدين ورنو، تیرو درسونو کې د رب العالمین د نصرت په اسبابو باندې خبره کیدله، چې د هغې د جملې نه اته سببونه ذکر شوي وو. نهم سبب ورونو د رب العالمین د نصرت هغه لزوم الاستغفار دی. همیشه د رب العالمین څخه استغفار او بخښنه غوښتل، رب العالمین ته په توبې سره رجوع کول، دا هغه عمل دی ورونو چې مؤمن د پاره د رب العالمین د رحمتونو، مددونو او انعاماتو دروازې کلاوي، او د همدې عمل په وجه باندې رب العالمین د شرونو، مشکلاتو او سختیو دروازې د خپلو بندگانو په مخ باندې تړي. دا خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده. حدیث د ابو داود کې راځي، عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، من لزم الاستغفار چچی استغفار باندې همیشواله وکړلو، همیشه د رب العالمین نه بخښنه غواړي، هغه ته په توبې سره رجوع کوي، نو دې انسان ته به رب العالمین د هرې تنګۍ نه د وتلو لاره برابره کړي، او د هر غم او اندېښنې نه به رب العالمین دې مؤمن بنده ته نجات ورنصیب کړي. ورزقه من حيث لا يحتسب، او رب العالمین به د هغه طرفونو نه دې انسان ته رزق ورکوي چې دې انسان به هیڅ امید او تمه د هغې طرف نه وي. نو دې حدیث کې ورونو هغه خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانوي چې موږ او تاسې هغې ته محتاج یو. هغه اسباب پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی چې موږ او تاسې هغې ته تږي یو، او د هغه په لټه کې یو موږ او تاسې. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، د دې خبرې خو موږ تږي یو چې هغه اسباب، هغه لارې د کوم ځای نه موږ پیدا کړو چې رب العالمین موږ د سختو حالاتو نه، د تنګۍ نه او د مشکلاتو نه رب العالمین موږ او تاسې ته لارې راکړي، او د هغه نه موږ او تاسې ووځو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د همدې سبب او د همدې لاره موږ او تاسې ته ښودلې ده چې هغه لزوم الاستغفار دی. رب العالمین نه بخښنه غوښتل، هغه ته په توبې سره رجوع کول. دی حدیث باندې بعضی علماو د سند په لحاظ باندې کلام هم کړی، خو لیکن د دې حدیث معنا صحیح ده. د دې حدیث معنا د قرآن کریم د نصوصو، د قرآن کریم د آیاتونو نه معلومیږي. نوح علیه الصلوۃ والسلام واقعات تاسې وګورئ، هغه خپل قوم ته وایي، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وما دي قوم توفر ما يلتتاسي رب العالمين استغفار غواري بخنا وغواري، أغرب العالمين بخنا كون كذاته. د دې استغفار په وجه باندې به یرسل السماء علیکم مدرارا، اسمان د طرف نه به په تاسې باندې پرله پسې بارانونه رب العالمین راووري. ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، او رب العالمين متايسر د استغفار د وجنه مددونه وکي، مالونه بدر کی، زامن بدر کی، رب العالمين متايسه تباغونه وگرزي، نهرونه متايسه په دنیا کې وگرزي. نو دي ایتونو نورونو دا معنا معلومیږي، د دې حدیث دا مفهوم او مضمون تینه معلومیږي، چې د رب العالمين نه استغفار غوختل، دا غنه بخنه غوختل، رب العالمین ته په توبې سره رجوع کول، دا د رب العالمین د مددونو سبب دی، دا د رب العالمین د رحمتونو سبب دی. نو دې د وجنه ورونو د رب العالمین د نصرت مرکزی سبب هغه دام دی چې مؤمنان لزوم الاستغفار، بخنه ډیره د رب العالمین نه وغواړي، استغفر الله وایي، رب العالمین ته د ګناهونو نه توبې وباسي وخت په وخت باندې، دا د رب العالمین د نصرت او د رب العالمین د مدد سبب دی. او همدا سبب دی ورونو چې د مشکلاتو او د سختیو او د غمونو دروازې به رب العالمین د دې په وجه باندې موږ تاسې باندې بندوي. نو دا سبب په خپل عمل کې راوستل پکار دی، هر مجاهد او مؤمن ته پکار ده چې د رب العالمین نه استغفار غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوره، سره د دې چې پیغمبر دی، سره د دې چې معصوم دی، ګناه نه کوي، خو رب العالمین نه د ورځې څومره استغفار غواړي، څومره بخنه تینه غواړي، چې دې امت ته په حادیثو کې هغه خبره ذکر کړي چې مؤمنانو د رب العالمین نه بخنه وغواړي، رب العالمین ته په توبې سره رجوع وکړي، وایي زه د ورځې اویا او د سلو کرتو نه هم زیات رب العالمین نه بخنه غواړم او استغفار غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم و ګناهګار نه و، خدا دی امت ته تربیت ورکی، دا دی امت ته تعلیم ورکی چې مؤمنانو دا عمل په ځان کې راولی، دا عمل را خپل کی، او دا صفت باید تاسو کې موجود وي. همدا سبب ورونو هود علیه الصلوۃ والسلام هم خپل قوم ته بیان کړو، او دا خبره ورته کړې وه چې ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین. اے قوم، تاسی رب العالمین نه استغفار وغواړی، بخنه وغواړی، او هغه رب العالمین ته توبې وباسی. یرسل السماء علیکم مدرارا، رب العالمین به په تاسې باندې د اسمان د طرف نه پرله پسې بارانونه به راووری. ویزدکم قوة الى قوتکم، او ستاسې په اوسني قوت باندې به رب العالمین نور قوت هم در زیات کی. ولا تتولوا مجرمین، او تاسې د مجرمانو په څیر، د مجرمانو په شان ته د رب العالمین نه مخ مګرځوئ. دې آیت کریمه کې ورونو په صراحتن سره دا خبره ذکر شوې چې استغفار د سبب د قوت دی، استغفار د سبب د رب العالمین د مدد دی. تاسې وګورئ، هود علیه الصلاة والسلام ورته وی ویزدکم قوة الى قوتکم، د دې استغفار او بخنې د وجه نه به رب العالمین د ستاسې قوت سره نورم قوت زیات کی. د هود علیه الصلاة والسلام قوم په قوت کې مشهور و، ولیکن د دې سره سره رب العالمین ورته فرمی چې د دې استغفار په سبب باندې به دغه شته قوت د ستاسې رب العالمین نورم زیات کی. نو استغفار د وجه نه ورونو قوت زیاتیږي، د مؤمنانو قوت په دې سره زیاتیږي، بدنی قوت وي، کمالی قوت وي، که د دشمنانو په وړاندې د هغوی په زړونو کې رعب او خوف وي، رب العالمین به مؤمنانو ته د استغفار په وجه باندې دا ټول قوتونه ورکوي. ځکه دلته قوت عام دی، بس نظامی قوت به رب العالمین تاسې ته درکي، معنوي قوت به رب العالمین درکي، دا ټول دی کې شامل دی. نو عزتمند ورونو، د رب العالمین نه استغفار او بخنه طلب کول، رب العالمین ته په توبې سره رجوع کول، دا ناشنا صفت دی چې قرآن او سنت د دې خبرې تذکره کړې ده. علی رضی الله عنه ته یو اثر منسوب دی، اگر که بعضې علماو په دې باندې کلام هم کړی دی، المجالس و جواهر العلم کې دا اثر نقل شوی دی، وی علی رضی الله عنه به دا خبره کوله چې العجب لمن یهلك والنجاة معه، وی تعجب دی د هغه انسان دپاره چې هغه سره نجات شته دی او بیا هم هلاکیږي، هغه سره د نجات اسباب شته، هغه سره د نجات طریقه شته چې دې بد شي او سره د دینم دا هلاکیږي. قیل له ومن نجات، و چا ورته ویلی چې دا نجات څه شی دی چې د انسان سره دی او سره د دینم دا هلاکیږي؟ وی علی رضی الله عنه ویلی چې قال الاستغفار، دا استغفار او بخنه ده چې د رب العالمین نه مؤمن غواړي. گویا کې د مؤمن په وس کې دا شته دی چې د استغفار غواړي، بخنه غواړي، خو سره د دینم دا عمل ځان کې نه راولي، نو ده سره نجات شته دی خو لیکن دا انسان سره د دینم هلاکیږي. وی دا ډیره د تعجب خبره ده او ډیره عجیبه خبره ده. نو استغفار او د رب العالمین نه بخنه غوښتل دا ورونو دا د نجات سبب دی. په دې باندې مؤمنانو ته رب العالمین نجات ورکوي د مشکلاتو، د سختیو، د مصائبو نه، د دشمن د مکرونو او دارنګ د سیسون. رب العالمین د مؤمنانو ته نجات ورکوي. د عمل ته ورونو توجه پکار ده. رب العالمین نه استغفار غوښتل پکار دي. دا خو هغه عمل دی ورونو چې موږ او تاسې نه کوم وقت نه نیسي. که موږ او تاسې په لاره باندې روان یو، بازار کې یو، که موږ او تاسې یو بل کار کې مشغوله یو، بس ژبه ده خوځویه، زړه د رب العالمین سره په رابطه کې که، او د رب العالمین نه استغفار غواړه، بخنه غواړه. که ملاستی وي دا کیږي، که ناستی دا کیږي، که روان وي دا عمل ته کولی شي. تا خورونو داسې عمل نه دی چې د ستا اخپا، ستا لاس، د ستا ژبه او دغه ټول بدن د ستا ونیسي، ستا نه وقت ځایی کې او داسې نور نه، بلکې د نورو اعمالو تر څنګه، د نورو کارونو تر څنګه ته دا کولی شي. نو ولې بیا په دې کې انسان سستی وکړي؟ ولې بیا دا عمل د یو مؤمن نه پاتې شي؟ نو د رب العالمین نه ورونو ډېر استغفار غواړي، ډېره بخنه غواړي. د علي رضی الله عنه دې قول ته ورته روایت د ابو هریره رضی الله عنه هم دی چې امام حاکم نقل کړی دی او امام بیهقي رحم الله نقل کړی دی او صحیح روایت دی. ابو هریره رضی الله عنه به فرمایل وی کان فیکم امانان مضت احداهما وبقیت الاخرى. صحابه کرامو ملګرو ته وی تاسې کې دوه د امن سببونه و چې یو ستاسې نه تللی دی او یو تاسې سره اوس هم باقي دی، چې په هغه به تاسې ته امن ملاویږي، په هغه به تاسې ته د رب العالمین د عذاب نه، د مشکلاتو نه، د سختیو نه امن ملاویږي. یو دا دی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه په کوم قوم کې موجود وي هلته د رب العالمین عذاب نه راځي، هلته به خلک په امن کې و. خو لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا سبب د تاسې نه تللی دی. او دویم هغه استغفار دی، د رب العالمین نه بخنه غوښتل، وی دا تاسې کې باقي دی او تر قیامته پورې به دا باقي وي. نو دوه وی د امان سببونه دي چې یو د ستاسې نه تللی دی، رب العالمین اخیستی دی، او یو یې تاسې کې پریښی دی تر قیامته پورې به وي. او دا آیت کریمه ولوستلو وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. رب العالمین عذاب دوی ته نه ورکوي چې ته په دوی کې ای پیغمبره. وما كان الله معذبهم، او رب العالمين هغه قوم هغه خلکو ته عذاب نه ورکوي. وهم يستغفرون، چې هغوی د رب العالمین نه استغفار او بخنه غواړي. نو ابو هريره رضی الله عنه ګوره دا د امن دوه سببونه ذکر کړل او دلیل یې هم د قرآن کریم نه ونیولو. نو دا ورونو د رب العالمین نه استغفار غوښتل، د رب العالمین نه بخنه غوښتل، دا هغه سبب دی ورونو چې د قرآن کریم او د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د آثارو نه معلومیږي چې دا د امن سبب دی، دا د رب العالمین د طرف نه د نصرت او د مددونو سبب دی، د رب العالمین د طرف نه په سختیو مشکلاتو کې د لارې کلاوېدلو سبب دی ورونو. دې د وجې نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه ناشنا خبره نقل ده. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه بعضې اهل علمو العقود الدریه ده کې د نقل کړی دی، و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله باندې به چې کله یوه مسله سخته شوله، یوه مسله کې به ذهن بند شلو، ذهن به ودرېدلو، و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به ویلی چې زه د رب العالمین نه زر کرته او اکثر او اقل او یا زیاد د زر کرتونه یا کم د زر کرتونه استغفار غواړم، بخنه غواړم. وی تر دې رب العالمین وی زما دغه سینه د کلاوکي او هغه مشکل چې ما ته په مسله کې پیښ شوی دی هغه رب العالمین دغه حل ما ته په ذهن کې راواچي. نو دې د وجې نه ورونو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله دې خبرې ته اشاره کوي چې استغفار دا ګوره د هرې مسئلې او د هر مشکل کار دپاره یو حل لاره ده. استغفار دا ستا دپاره د هرې تنګ دستۍ نه د هرې تنګۍ نه د وتلو یوه لاره ده. تر دې پورې که د یو انسان یو عالم وي، یو مفتي وي، یو قاضي وي، هغه په خپلو امورو کې، هغه په فتوا کې، هغه په قضا کې بند راشي، هغه استغفار وغواړي، د رب العالمین نه دې ډېره بخښنه وغواړي، رب العالمین به دې مؤمن بنده ته په هغه کې لارې کلاو کړي، رب العالمین به هغه مسایل په ده باندې اسانه کړي، هغه قضیه به رب العالمین ورباندې اسانه کړي، د هغه حل لارې به د دې انسان په زړه کې واچي، د ده سینه به رب العالمین ورته کلاو کړي. نو مقصد دا دی ورونو چې استغفار دا د مؤمن دپاره اسلحه ده، اسلحه دا هغه قوت دی د مؤمنانو دپاره چې د دښمنانو په وړاندې به په دې سره جهادونه کوي. دا د رب العالمین د نصرت هغه قوي سبب دی چې په خپل ژوند او د خپل ژوند په دوران کې د دې څخه ناشنا ناشنا استفادې کولی شي. خو کله چې مؤمن حقیقت زړه ته کېباسي، کله چې د مؤمن یقین په ده باندې پوخ شي او یقین یې په ده باندې کلک راشي، بیا دا یو ناشنا قوت دی چې رب العالمین دې مؤمنانو ته ورنصیب کړلو، ډېر ناشنا قوت دی چې رب العالمین دې مؤمنانو ته بیا ورنصیب کوي. نو دا نهم سبب شلو ورونو. لسم سبب د نصرت ورونو هغه دا دی، موالات المؤمنین والبراءة من الظالمین. کله چې مؤمنانو کې دا صفت موجود وي چې د نورو مؤمنانو سره دوستی او د کفارو څخه براءت او بیزاری، دا صفت د مؤمنانو کې موجود وي، د مؤمنانو سره د زړه نه محبت کوي، مینه ورسره کوي، تعاون ورسره کوي، مرسته ورسره کوي، او دا هغوی د دفاع عقیده یې په دې زړه کې پرتی، د مؤمنانو سره د رب العالمین نصرت به موجود دی. دا بیا د رب العالمین جماعت دی، دې ته رب العالمین حزب الله ویلې دي، دا د رب العالمین حزب دی، د هغه جماعت او د هغه ډله ده، او همدوی ته رب العالمین بیا غلبه ورکوي. نو دا هم د نصرت په اسبابو کې ورونو یو مرکزی، یو اساسی سبب دی چې کله مؤمنانو کې د مؤمنانو سره موالات او دوستی موجود وي او د ظالمانو او د کفارو نه هغې کې براءت موجود وي. د دې وجې نه په سوره مائده کې رب العالمین فرمی: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. چا چې د الله سره دوستی وکړله، د الله سره ملګرتیا وکړه، د هغه د رسول سره ملګرتیا وکړه، والذین آمنوا او د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی، مؤمنانو سره دوستی وکړه، نو دا د رب العالمین جماعت دی، د رب العالمین حزب دی. فإن حزب الله هم الغالبون، او یقینا جماعت او ډله د رب العالمین هم دا غالبېدونکي ده. د دې د وجې نه قرآن کریم تاسې وګورئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تاسې وګورئ، په دې کې د ولا او د برا، د مؤمنانو سره دوستی او د کفارو سره دښمنی، دا په کومه اندازه باندې ذکر شوې ده، څومره نصوص په ده کې نقل دي، څومره آیاتونه رب العالمین په ده کې نازل کړي دي. نو دا غټه خبره ده، دا مهم سبب دی ورونو. نو دا صفت کله چې مؤمنانو کې موجود وي، د مؤمنانو سره دوستی، د هغوی سره تعاون، د هغوی د دفاع عقیده په زړه کې لرل، او د ظالمانو او د کفارو نه بیزاری کول، دا د رب العالمین د نصرت یو مرکزی، یو اساسی سبب دی. دې د وجې نه سوره هود تاسې وګورئ، هلته رب العالمین فرمی: ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. تاسې ظالمانو ته مکه کېږئ، د ظالمانو طرف ته معمولي میلان هم مکوئ، کینې رب العالمین به تاسې په اور باندې مسکي، او تاسې دپاره به د رب العالمین نه سوا بیا څوک دوست نه وي. ثم لا تنصرون، بیا به تاسې سره مدد نه کېږي، تاسې سره به بیا مدد نه کېږي د رب العالمین د طرف نه. نو دې د وجې نه ورونو، ظالمانو ته میلان کول، ظالمانو ته کږېدل، یا د دنیا د مفادو د وجې نه، یا د خوف او د ترس او د ویرې د وجې نه ظالمانو ته کږېدل، یا د نورو اسبابو د وجې نه، دا د رب العالمین نصرت د منځه وړي، دا د رب العالمین د طرف نه مددونه او د رب العالمین د طرف نه قوت دا د منځه وړي. نو همدې اساس باندې ورونو مجاہد با پخپل ژوند کې د ډله پرستۍ، د تنظیم پرستۍ، د وطن پرستۍ، د کفارو د ایجنټۍ، د دې کارونو څخه به په کلکه باندې ځان ساتي. کله چې انسان کې تنظیم پرستی وه، یعنی للهیت پکې نه و، د مؤمنانو جماعت سره یو ځای کېدل نه و، یا پکې وطن پرستی وه، ډله پرستی وه، بیا د رب العالمین د نصرت امید دا بس دی ورونو. تاسې دې باب کې وګورئ، زموږ استاسې دپاره د طالبانو او نورو باطلو تنظیمونو د هغوی ژوند، د هغوی مبارزه دا ښکاره مثال دی. د کفارو سره په موالاتو کې اخته شول، د حقیقي مؤمنانو څخه براعت وکړلو، د هغوی سره یې دشمني شروع کړله، نو د رب العالمین د طرف نه د دوی سره نصرت هم بیا قطع شو، ځکه عاقبت یې دا شلو چې نړیوالو کفري قوانینو ته دوی سر ښکته کړلو، هغه ته تسلیم شلو، د جهاد او د قتال او د مؤمنانو د دفاع نه یې ورته کلکې توبې وویستلې، او د نورو امت مسلمه څخه یې ورته براعت وکړلو. نور دوی ته څنګه کمزوري وی، څنګه د رب العالمین د نصرت اخیستل وی؟ همدا د رب العالمین د نصرت قطع کیدل دي چې سره د دومره افرادو، سره د دومره اسلحو دوی دا خبره نشي اوچتولی، دا د ایمان او د اسلام عقیده دوی نشي ظاهرولی چې موږ په یغور کې، موږ په برما کې، موږ په شام او عراق کې، موږ په نور اسلامي نړۍ کې د مسلمانانو دفاع کوو. هغه زموږ ورونه دي، د هغوی دفاع په موږ باندې لازمه ده. د دې یوې خبرې غږ دوی نشي پورته کولی، ولې؟ ځکه دوی موالاتو کې اخته شو، د مؤمنانو سره یې براعت وکړلو، رب العالمین ته نه مرسته او کومک او هر څه واخیستل. نورونو، حاصل د درس دا شلو چې د رب العالمین د نصرت دا دوه سببونه نن ذکر شلو، چې اول سبب لزوم الاستغفار، او دویم سبب موالات المؤمنین والبراءه من الظالمین. کله چې مؤمنانو کې استغفار موجود و، همیشواله په استغفار باندې کولو، رب العالمین ته یې په توبې سره رجوع کوله، او د مؤمنانو سره موالاتو دوستانه وه، او د ظالمانو نه براعت کولو، رب العالمین به د ژوند په هر سنگر کې، د ژوند په هر ډګر کې به رب العالمین به د دوی سره ناشنا نصرتونه او مددونه کوي. رب العالمین به د دې خلکو ملګری دی. رب العالمین به دا خلک بیا په خپلو دښمنانو باندې غالبه کوي او عزت به ورته ورکوي. رب العالمين دي زمونغ استاسي ناصر ومددگار وگرزيگي. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوالي، أشقى نوعا بالرضا مستسلما، خاليا من كل حال ذات بالي.